Галадоўка дэпутатаў БНФ. Я хацеў бы вярнуцца да яшчэ адной важнай падзеі. Галадоўкі пратэсту фракцыі дэпутатаў БНФ, распачатай 11 красавіка 1995 году. Гэтая падзея, дакладны ейны фінал, запачаткавала эпоху знішчэння кароткай гісторыі беларускага парламентарызму пачатку і сярэдзіны 90-х гадоў. Як германіст я знаходжу абсалютную сэнсавую і нават візуальную паралель гвалтоўнай расправы з дэпутатамі ў Менску ў 95-м годзе, з падзеямі 33-го году ў Брауншвайгу ў Нямеччыне. Там, у гістарычным музеі гораду, захоўваецца здымак, дзе нацысцкія штурмавікі выводзяць пад рукі з будынку ратушы арыштаваных дэпутатаў, абраных месцічамі яшчэ паводле сярэднявечнага магдэбургскага права. Гэта першы выпадак адкрытай расправы ў Нямеччыне з народнымі абраннікамі, абвінавачанымі ў працягу традыцый франкфуртскай гаварыльні, што развальвае адзінства нацыі. Ну так гаварылі гітлераўцы. З такімі абвінавачаннямі на адрас апазіцыі БНФ выступаў і наш першы прэзідэнт. На жаль, я не маю рэгулярнай звычкі весці дзённік і збіраць архіў. Таму, пішучы гады тры таму пра тую галадоўку на замову акадэмічнага гісторыка Яўгена Аніщенкі для часопісу «Архэ», я заўважыў, што многае я запомніў не так, як іншае, а іншага зусім не памятаю. Таму прывяду толькі некалькі асабістых уражанняў. Да часу, калі адбылася галадоўка, я ўжо быў вярнуўся з Нямеччыны і, здаўшы свае амбасадарскія паўнамоцтвы, яшчэ больш за год працаваў шараговым дэпутатам у камісіі замежных справаў. Старшынём камісіі і членам прэзідыуму тады ўжо быў мой колішні намеснік Іван Цярэшка. Ён ужо памёр, зямля яму пухам. Наш дэпутацкі тэрмін цягнуўся не 5, а 6 гадоў, таму што прэзідэнт, жадаючы дыскрэдытаваць ідэю парламентарызму, зацягваў правядзенне новых выбараў. Усе грамадзяне Беларусі памятаюць, як кіраўнік дзяржавы заклікаў па тэлебачанні не хадзіць да урнаў. Казаў, што ён сам не пойдзе галасаваць, бо гэта ўсё падман на карысць дэмагогаў, так званых дэмакратаў. Дэмакратычная супольнасць Вярхоўнага Савету кіравалася азначэннем Канстытуцыі, што Вярхоўны Савет з'яўляецца пастаянна дзейным найвышэйшым заканадаўчым органам дзяржавы і таму павінен існаваць да абрання новага складу дэпутацкага корпусу. Ну, таму вось і працавалі яшчэ адзін год. Ідэя галадоўкі была для мяне нечаканай навіной. Алег Трусаў сцвярджае, што гэта ён, як каардынатар апазіцыі, агітаваў мяне на галадоўку і што я адразу даў на гэта згоду, нічога не пытаючыся. Мне гэта чамусьці не запомнілася. Думаю, Алег нешта блытае, бо мне помніцца лёгкае пачуццё крыўды. Вось, думаю, дамовіліся, а мне нічога не сказалі. У той дзень, 11 красавіка 95 году, я трошкі спазніўся на пасяджэнне, ўжо не памятаю, з якой прычыны памятаю, што яна была вельмі паважная. Пра само рашэнне фракцыі БНФ аб'явіць галадоўку я пачуў ужо седзячы ў залі Верхоўнага Савету. Як ужо казаў, было трохі непрыемна, што мяне выкарыстоўваюць як авечку. Ну, але думаю, магчыма, мяне шукалі, да не знайшлі, ўсё роўна. Нават калі нехта мне не давяраў, сумнення ў мяне не было ніякіх, трэба быць разам. Тады не было думак, як гэта адаб'ецца на працаўладкаванні ці нечым такога кшталту. Пачуўшы заклік пазняка, я пайшоў і сеў сярод галадоўнікаў на падлогу каля трыбуны. Мяне вёў голас сумлення, а не нейкая там партыйная дысцыпліна, бо я дазваляў сабе калі-небудзь і спрачацца з меркаваннем пазняка, не пагаджацца, я не належу да вузкага кола ягоных даверных асобаў. Заклік да галадоўкі быў момантам ісціны. Трэба было не дапусціць рэферэндуму, які скасоўваў фактычна ўсё, за што мы змагаліся апошнія гады. І нацыянальную мову, і суверэнітэт, і падзел уладаў, і дэмакратыю. Як толькі мы селі, галасаванне ў Верховным Савеце не прайшло, бо паслухмяная наменклатурная большасць была шакаваная, і наша галадоўка дала першы плён. Ні тады, ні цяпер я не помню, каб нехта раіў рабіць нешта больш эфектыўнае ці нешта іншае тады, калі пачаў чыніцца гвалт над парламентарызмам і маладой дэмакратыяй. Калі мы засталіся ў залі, да нас прыйшоў доктар з амбулаторыі Верховнага Савету. Нам прынеслі мінеральную ваду, пра што распарадзіўся Мечыслаў Грыб, які быў тады старшынём Верховнага Савету. З дому некаторым з нас прынеслі цёплыя рэчы. Да мяне прыбегла жонка, і мы пагаварылі з ёй праз шкло ўваходных дзвярэй. Дзверы былі зачыненыя на замок. Здаецца, яе прывела туды Галя Сямдзянава. Уладкаваліся на ноч у крэслах. Некаторыя спрабавалі месціцца на падлозе, падсцілаючы курткі ці паліто. Прыходзілі міліцыянты з аховы разам з нашым дэпутатам Цесаўцом, падпалкоўнікам міліцыі, калі нібыта быў званок, што заля замінаваная. Нас папярэджвалі, што выведуць сілы, калі мы не падпарадкуемся і не пакінем залі. Але мы адказалі, што мы дэпутаты, недатыкальныя асобы, няхай вядуць сапёраў, каб праверылі ўсё. Сапёры хутка прыйшлі, і ў нашай прысутнасці з сабакамі праверылі залю і нічога не знайшлі. Запомнілася, што вельмі актыўны быў Алег Трусаў. Даваў талковыя парады, напрыклад, каб сапёры далі пісьмовую даведку, што ў залі выбуховых рэчываў не знойдзена. Уначы пачаўся штурм, калі мы ўжо палеглі спаць. Раптам запалілася святло ў залі, адчыніліся дзверы, адтуль пасыпаліся людзі ў нейкай дзіўнай вопратцы, заклацалі затворы, пачуліся гукі, што нагадвалі «дасылання патронов патроннік». Гэта я ведаю з усіх вайсковых уставаў, якія вывучаў ужо ў Сувораўскай вучэльні. Былі нават гукі, якія нагадвалі тыя, калі прымыкаюцца штыхі. Людзі ў масках былі падобныя да вадалазаў у цемнаватых трыко. Яны ўбеглі адначасова з трох дзвярэй, уляцелі з крыкам, рабілі сальта ў паветры. З гіканнем і піруэтамі яны рассыпаліся перад трыбунай. Было ўражанне нейкай фантасмагорыі, нерэальнасці. Але не было маральна страшна, бо мы былі разам. Толькі як пры звычайнай небяспецы і магчымай бойцы я падумаў пра свае акуляры і некалі зламаныя ў маладосці ключыцу. Зваліўся з брусоў у Сувораўскай вучэльні. Мы паспелі сесці разам і ўчапіцца за рукі. З аднаго боку ад мяне быў Лявон Баршчэўскі, а з другога – Уладзімір Заблоцкі. Нас пачалі разрываць, выцягваць па адным. Многія заявілі голасна, што парушаецца канстытуцыя, законы. Я гаварыў гэтым маскаваным людзям, што я надзвычайны і паўнамоцны пасол, што мы, дэпутаты, маем статус недатыкальнасці. Я зняў акуляры, бо баяўся за вочы. Але нас адрывалі і разрывалі або цягнулі волакам, або вялі тварам уніз, прыгнуўшы галаву долу, як пазняка, якого вялі перада мною. Пакуль яго сагнулі, адзін з нападнікаў пачаў ціснуць яму пальцамі на вачніцы. Мяне не білі, проста вельмі балюча падкруцілі рукі, што я аж узняўся ў паветра. Памятаю, Заблоцку мы вырвалі кавалак скуры з курткі, так моцна цягнулі. Ну, магчыма, куртка была зроблена не з добрай скуры. Вялі проста праз дзверы, калі трыбуны ў двор, застаўлены варанкамі. Па баках лесвіцы стаялі міліцыянеры з адкрытымі тварамі, без масак, але з аўтаматамі. У іх былі зусім нармальныя твары, а ў некаторых спачувальна здзіўленыя. У двары нас запіхвалі ў міліцэйскі варанок з кратамі. Я казаўся ў адной кампаніі з Трусавым, Баршчэўскім і Герменчуком. Мы ляжалі адзін на адным. Варанок быў цесны і брудны. Пасярод было вялікае бруднае кола. З двух бакоў маленькія лавачкі. На нас з Трусавым зверху кінулі Баршчэўска і Герменчука. Ну, Вінцэнтавіч, мы з вамі і сустракаемся як у хапун, пажартаваў Гермянчук, то на салаўках, то ў міліцэйскім варанку. Тут я дазволю сабе некаторыя ўспаміны. З Ігарам Гермянчуком у нас быў адзін агульны ўспамін яшчэ з далёкага савецкага часу. Калі я з жонкай у складзе турыстычнай групы быў на Салавецкіх астравах ды так званай расейскай поўначы: Архангельск, Кіжы, Каргапаль, Ашавенск, Холмагары, это радзіма Ламаносава. Той год у Расеі было голадна і нас не дакармлівалі, таму прыходзілася сталавацца і на свае грошы. Аднойчы пасля звычайнай дзённай праграмы турыстычнай заходзім гуртам у архангелагародскую пракіслую сталоўку з паэтычнай назвай «Лебёдушка». Даволі гучна размаўляем на гастранамічныя тэмы, смакуем кіславатае жыгулёўскае, згадаем сваё смачнае ліцкае, размаўляем за сталом па-беларуску. І тут да нашага стала падыходзіць салдацік. Худзенькі-худзенькі, шыйка як у жураўля, што выглядае як кветка з гарлачыка, аздобленага зверху вайсковым белым падваратнічком. Ды гаворыць мне так з фасонам, не раўнуючы Лёсік ці Станкевіч: «Смачна есці ды быць дабру! Як вам расійскія прысмакі?» Называе сябе: «Ігар Гермянчук, студэнт журфаку БДУ, шараговец тэрміновай службы». Так і сказаў: «Шараговец». Я тады гэтага слова не ўжываў. Вось думаю, як трапна лягло. І тут адбываецца маленькае дзіва. Усе, хто сядзеў за сталом, нават расейскамоўныя, спрабуюць гаварыць па-беларуску. Ну, гэта была ў нас беларуская група. Нарадзілася нейкая пяціхвілінная архангелагародская беларуская дыяспара. Вярнуся цяпер зноў да падзей начы той 11-га. Варанок некуды рушыў, мы ляжым адзін над ным. Па дарозе мы запатрабавалі, каб нас адвезлі ў прокуратуру. Здаецца, гэта ідэя прыйшла зноў Трусаву. Варанок прывёз нас у гарадскую прокуратуру, што каля кінатэатру «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Там мы выказалі афіцыйнае патрабаванне зрабіць медэкспертызу, каб засведчыць збіццё. З'явіўся заспаны дзяжурны прокурор. Выклікалі медыкаў. Засведчылі цялесныя пашкоджанні. Найбольш пацярпелі Гермянчук і Баршчэўскі. Лявон меў акрываўлены твар. З прокуратуры мы пайшлі ў гатэль «Кастрычніцкі», дзе жылі некаторыя нашы дэпутаты. Туды прыйшлі карэспандэнты з польскага радыё са «Свабоды», з якімі мы правялі першую прэс-канферэнцыю і далі інтэрв'ю. Ужо пачыналася раніца, хадзілі тралейбусы. Я прыехаў дадому, было не да сну, толькі цяпер прыйшло разуменне, што адбылося нешта страшэннае. Але ўсё яшчэ не верылася, што гэта сур'ёзна і надоўга. На другі дзень, 12 красавіка, гадзіну 10, мы рабілі прэс-канферэнцыю ў будынку на вуліцы Карла Маркса, 38, дзе цяпер знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта. Адбывалася прэс-канферэнцыя на першым паверсе ў вялікай актавай залі. Мы сядзелі на сцэне, а журналісты ў зале. Журналістаў было чалавек 5. Памятаю, была нейкая рыжая дзяўчына з Reuters. Са «Свабоды» быў, здаецца, Карманаў, ад расейскай прэсы манументальная Пола, дачка вядомай актрысы беларускага тэатра. Зноў быў польскі журналіст, добра гаварыў па-беларуску. Пасля гэтага мы пайшлі ў дом ураду. Звычайны ўваход у правае крыло быў зачынены. Прайшлі праз саўмін. Там ужо стаяла антытэрарыстычная рамка. Моцны кардон спецназу не даваў нам зайсці. Памятаю, затрымалі нават паслухмянага Шаладонава, намесніка спікера. Мы ўсё ж туды прарваліся. Не памятаю падрабязнасці, як гэта было. Была цісканіна, валтузня. Вярхоўны савет ужо праводзіў пасяджэнне без нас. Калі мы прыйшлі, зрабіўся перапынак. Мы паставілі пытанне пра ўключэнне ў парадак дня гэтага начнога інцыдэнту. Александр Шульт прама ў зале задраў кашулю і паказаў сіняватыя пісягі ад пабояў. Пасля гэты здымак быў апублікаваны ў газеце «Свабода». Рэакцыя залі была зубаскальская, маўляў, так вам і трэба, мала вам увалілі. Мне здаецца, што і наменклятура таксама не ўяўляла, што ў Беларусі пачалася новая эра, эра дыктатуры. Потым прэзідэнт выступаў па тэлебачанні, хлусіў і лгаў, казаў, што ніхто дэпутатаў не біў, што мы пагражалі ўсё заліць крывёй, паўскрываць сабе вены, што нам падагналі мяккія аўтобусы, акуратна вывелі і зусім не кідалі ў брудныя варанкі, маўляў, усё гэта прапаганда для прэсы. Ён гаварыў тое, што гэтыя дэпутаты прывялі дзевачак начаваць з сабой і выпівалі з імі. З намі ноччу ў будынку Вярхоўнага Савету была толькі карэспандэнтка Радыё «Свабода» Алена Радкевіч, якую міліцыянты вывелі яшчэ да штурму.